Barua nyingi za mimi nikao kutoka kwenu zauliza habari za posa Barua nyingi za mimi nikao kutoka kwenu zauliza habari za posa Sasa zimeliwa, hiyo msijali.